1899 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 1100 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 czerwca, jest 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 3 medale dla polskich kajakarzy na Mistrzostwach Europy w Czechach wywalczyli złoto, srebro i brąz. Nie żyje 12-latka z północnej Francji. 7 innych dzieci jest w szpitalu z ciężkim zatruciem pokarmowym. Ewakuacja mieszkańców i turystów w okolicach chorwackiego miasta Pisak. Wybuchł tam groźny pożar. Dorota Borowska, mistrzynią Europy w olimpijskiej konkurencji Kanadyjek na dystansie 200 metrów. Srebrny medal wywalczył Kanadyjkarz Oleksii Koliadych, a brąz przypadł Polakom w olimpijskiej konkurencji K4 na 500 metrów. Mistrzostwa Europy są rozgrywane w czeskich Racicach. Opanowana sytuacja po wycieku kwasu azotowego w Bieruniu na Śląsku. Akcja strażaków dobiega końca. Do wycieku doszło rankiem w zakładach przy ulicy Świerczynieckiej. Wezwano grupę ratownictwa chemicznego. W zbiorniku znajdowało się 12 ton substancji. Jest szczelny. Zadziałały systemy bezpieczeństwa, a wyciekający z instalacji kwas został zgromadzony w innym zbiorniku, tłumaczy Grzegorz Kurek z Tyskiej Straży Pożarnej. Kończymy wypompowywanie rozlanego kwasu do postawionych zbiorników, a następnie będzie już możliwość po sprawdzeniu atmosfery, czy jest bezpiecznie, puścić tam pracowników zakładu, tak aby oni ocenili również to zdarzenie i to, co było jego przyczyną. Poszkodowanych nie było, nie było też konieczności ewakuacji zakładu. 12-letnia dziewczynka zmarła. 7 dzieci trafiło do szpitala w Saint-Quentin na północy Francji w związku z ciężkim zatruciem pokarmowym. Lokalne władze podjęły decyzję o tymczasowym zamknięciu 2 lokalnych sklepów mięsnych, podaje BBC. Dzieci w wieku od roku do 12 lat trafiły do szpitala w ciągu kilku ostatnich dni. Przyczyna zatrucia pokarmowego nie została jeszcze ostatecznie ustalona, ale miejscowe władze podejrzewają, że dzieci zjadły mięso lub produkty mięsne sprzedawane w 2 lokalnych sklepach. Próbki z obu zostały pobrane i wysłane do analizy. Poważny pożar wybuchł rano w chorwackiej Dalmacji. W okolicach miasta Pisak strażacy nie panują nad ogniem. Są pierwsze ewakuacje. Na początku zaczęły się palić trawy i niska roślinność. Potem ogień rozprzestrzenił się też na drzewa. Bardzo szybko ogarnia coraz większy teren. Choć na miejscu jest kilkuset strażaków, nie są oni na razie w stanie opanować żywiołu. Mieszkańcy próbują zabezpieczyć swoje domy, oblewając je wodą. Sytuację miało poprawić przybycie na miejsce 2 samolotów gaśniczych, ale póki co sytuacja jest coraz poważniejsza. Strażacy próbują ratować każdy zagrożony zapaleniem się dom. W osadzie Mimice ewakuowano kilkudziesięciu mieszkańców i turystów. Wszystkim zapewniono miejsca w świetlicach w Omiszu. Z powodu wiecznej pogody, która sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia, zamknięto ruch na słynnej magistrali adriatyckiej między Omiszem a Makarską. W samym Pisaku nie ma prądu, bo prawdopodobnie ogień stopił którąś z linii energetycznych. Nikt nie został ranny. Piotr Piętka, Polskie Radio. Spokojnie jak na razie na augustowskich jeziorach. Mimo że sezon żeglugowy już się rozpoczął, to na szlaku kanału augustowskiego nie ma zbyt wielu turystów. Woprowce są jednak w pogotowiu. Na sezon się przygotowywaliśmy już od weekendu majowego, ale aura nie sprzyja do żeglugi. Zastępca prezesa augustowskiego wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego Michał Woroniecki. Także czekamy na lepszą pogodę. Biała żegluga, czyli żegluga augustowska, no i tutaj komercyjne wypożyczalnie, katamarany, turyści poruszają się na tych jednostkach. Od czwartku do godzin porannych mamy dosyć wzburzone warunki atmosferyczne, jeżeli chodzi o wiatr i dużą falę na jeziorze. Wieje w okolicach gdzieś 4, może do 5 skali Beauforta, więc warunki są bardzo niekorzystne dla wodniaków. Mieliśmy popływać łódką, pojechaliśmy już na jezioro, ale niestety z powodu takiego wiatru zrezygnowaliśmy. Szkoda, bo jest długi weekend, mogliśmy sobie popływać, odpocząć. Jak na razie bez problemu wpływa augustowska żegluga. Mamy rejsy 3-godzinne do studzienicznej, rejsy mamy godzinne do Rozpody. Prezes żeglugi Adam Aleksandrowicz. Dłuższy jest rejs ze śluzowaniem w Przewięzi. Cały czas mamy 4 statki. Swobodę, Bystry, Sajno i Serwy. Jesteśmy gotowi na turystów. Wczoraj z powodu silnego wiatru zamknięto wyciąg nart wodnych na jeziorze Necko. Dziś działa już normalnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej na Dolnym Śląsku 27 stopni, w centrum 25, na Mazurach i nad Zatoką Gdańską 18. I raczej słonecznie. Chmury i słaby deszcz tylko na północnym wschodzie. Na wschodzie też silniejszy wiatr. Autopromocja. Kosmiczna Arka.

takie powitanie lata od zespołu Dream Theater. Koncertowe właśnie się zaczyna Dream Theater pojutrze, w poniedziałek w Sopocie. Lato w muzyce rozrywkowej to zwykle mniej płytowych premier, a więcej spotkań z zespołami, czyli koncertów. Dzisiaj w tonacji jeszcze dwie takie zapowiedzi, ale teraz wrócę do ubiegłotygodniowego Domina. Jesteśmy w sali kongresowej w Warszawie. Rok 1997. Oba koncerty, i 9 i 10 maja, rozpoczęły się tak. Been walking along the railroad tracks, going someplace and there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Families sleeping in their cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway's alive at night, but nobody's kidding nobody about where it goes. Sitting down here in the campfire light, searching for the ghost of Tom Jones. He pulls a prayer book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last she'll be first and the first she'll be last. In a cardboard box neath the underpass, you got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow, solid rock. Bathing in the city aqueduct. Well, the highway's alive at night, but now where it's headed, everybody knows. I'm sitting down here in the campfire light, waiting on the ghost of Tom Jones. Wherever there's a cop beating a guy, wherever a hungry newborn baby cries, where there's a fight against the blood and hatred in the air, look for me, Mom, I'll be there. Wherever somebody's fighting for a place to stand, decent job or a ill-beaten hand, wherever somebody's struggling to be free, look in their eyes, Mom, you'll see me. Well, the highway's alive at night, but nobody's kidding nobody about where it goes. Sitting down here in the campfire light, with the ghost of old Tom Jones. Sam początek koncertu, a sala kongresowa już oszalała. Tuż przed warszawskim spotkaniem z Bruce'em Springsteenem zanotowałem sobie tak. Na środku pustej sceny stoi przy mikrofonie człowiek. Obok niego na stojakach gitary, na skrzynce od sprzętu harmonijki. Żadnej scenografii, żadnych specjalnych świateł. Ubrany tak, jak lubi najbardziej, dżinsy, prosta koszula, wysokie buty. Ci, którzy znaleźli się na tym koncercie przypadkowo, mogą się zastanawiać, w jaki sposób chce sam utrzymać w napięciu widownię przez blisko 2 godziny, bez tylnej projekcji wideo, bez laserów, bez tańczących dziewcząt, bez zespołu towarzyszącego, chociażby perkusji. Bruce Springsteen jest jednym z kilku artystów na świecie, których stać na taki spektakl i którym się ta sztuka udaje. Powoli wyjmuje gitarę ze stojaka, jakby się zastanawiał, którą wybrać. Sprawdza strojenie, nachyla się do mikrofonu i zaczyna opowieści. No to jest coś po prostu niezwykłego. Ale zapisałem sobie też, że te surowe i przecież bardzo skromne, kameralne dźwięki mogą brzmieć bardzo potężnie. Oto przykład. Took us when I hit the ground. You end up like a dog that's been beat too much. Till you spend half your life just covering up. I was born in the USA. I was born in the USA. Got in a little hometown jam, so they put a rifle in my hand. Send me off to a foreign land, I go and kill a yellow man. Come back home, mother, find a rehired man. Say, son, if it was up to me, I went down to see my yeah, man. He said, son, don't you understand now? I had a brother at Kaysan fighting off of Viet Cong. They're still there he's all gone. He had a woman he loved in Saigon. I got a picture of him in her arms now. By the gas fires of the refinery, I'm 10 years burning down the road, nowhere to run, nowhere to go. Wielki, wielki jest. Tak brzmiał Bruce Springsteen prawie 3 dekady temu. Tydzień przed jego występami w Warszawie program trzeci nadał specjalną audycję z jedynym wywiadem, jakiego Springsteen udzielił polskim mediom. Przyjąłem Państwa zlecenie, przeszukuję archiwum. Mam tekst tego wywiadu, zachował się w książce i dwa niecałe minutowe jego opowieści, ale to za mało. W programie audycji mam teraz utwór z okładki do premiery płyty jeszcze 4 tygodnie. wczoraj ujawnione. Nowe nagranie Joe Bonamassy. Za 4 tygodnie płyta. Pamiętają Państwo, co artysta mówił niedawno tu, w tonacji trójki? Nie szukam utworów w stylu pop. One będą raczej szły w kierunku melodyjności. Ale nie obawiaj się, dodał, na płycie znajdzie się sporo prawdziwie ciężkiego grania. No to nadal czekamy. Również wczoraj, tak jak pieśń Trigger Fingers, miało swoją premierę następne nagranie z tym, że tu na nowy utwór czekaliśmy prawie 3 lata. Opublikowany wczoraj nowy utwór zespołu Muse. Pierwszy po 3 latach? A co to za czekanie, powiedzą ci, którzy bilety na koncert 4 lipca mają już od miesięcy. Patrzę na zegar, no musiałem troszkę przytrzymać wskazówkę. 332,5. Ale, no właśnie, każdą nutę znamy na pamięć, a jednak być może tej wersji nie słyszeliśmy nigdy. Show. 3 marca 1969 roku w londyńskim Playhouse Theatre odbyła się sesja nagraniowa zespół Led Zeppelin na potrzeby audycji Johna Peela, Top Gear. Wykonał dwa utwory. Jaki był drugi? Communications Breakdown? Przyniosę za tydzień, bo teraz rozpakowana w ubiegłą sobotę i już Państwa ulubiona polska płyta. She's carving love.